zatem jest, zaczęło się. Troszeczkę nietypowo, troszeczkę, no tak bardziej może tajemniczo. Ach, to mega miasto przyszłości, ale w zasadzie mega miasto teraźniejszości. Rok 2020. Tak myślałem, żeby zorganizować konkurs na to, z jakiego filmu jest to muzyka, ale myślę, że konkurs zostałby rozwiązany w około 3 sekundy. Łowca androidów, mega miasto roku 2020, wieczna ciemność, wieczny deszcz. No i myślę, że z tą wieczną ciemnością i z tym wiecznym deszczem to rzeczywiście przez ostatnie pół roku mieliśmy do czynienia. Cóż, w Łowcy Androidów, oczywiście muzyka Wangelisa, o tym za chwilę. W Łowcy Androidów mieliśmy i wszechwładzę korporacji, i również pewną dystopijną przyszłość, wcale nie wolność. I latające samochody. Z tego wszystkiego w realnym, prawdziwym roku 2020 mamy owszem wszechwładzę korporacji i poczucie zniewolenia. No latających samochodów ni widu, ni słychu. Tak też jak ni widu, ni słychu jakichś dalekich lotów w głąb Układu Słonecznego, a wręcz dalej poza Układ Słoneczny. No na razie tylko sondy Voyager wydostają się z naszego Układu. To był przydługi wstęp i to była muzyka Wangelisa oczywiście. Wangelis dlatego, że miał urodziny 29 marca. Pan Evangelos Odysseas Papatanasiu, zawsze z tym trzecim członem mam problem, skończył, ma mniej niż 80 lat, może tak. Na tym poprzestańmy. Fortepian, wiadomo, muzyka filmowa, a przede wszystkim syntezatory. No i też tutaj widzę w opisie biograficznym, że gra na bębnie. No to rzeczywiście na zdjęciach czasem widać, że gra na bębnie. Dobrze, ale żeby tę potężną atmosferę troszeczkę rozładować, bo zawsze annały migały balansują na granicy powagi i niepowagi, chciałbym przedstawić teraz, bo przecież mamy 1 kwietnia, chciałbym przedstawić no dużego śmieszka, dużego szczupłego śmieszka, amerykańskiego śmieszka muzycznego, Franka Zappę i jeden z moich ulubionych utworów, Camarillo Brillo. Had that Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush in Buffalo. Said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't. I could come in right then. And so she wandered through the doorway just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps right past a fuming incense stencher to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were on concho and it was useless anymore. She had a snake for a pet and an amulet. And she was bleeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray-green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in. Actually, that was very busy. And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said a stereo was four-way, and I just love it in a room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps, right past the fuming incense stencher, to where she hung her castanets. Said she was a magic mama, and she could throw a mean tarot, and carried on without a comma, that she was someone I should know. Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho, or is that a Sears poncho? No fooling. Ha! Magic mamy z amuletami. Są znakomite, albo czasem nie. A to dlatego, że jeśli podpasujemy pod znak zodiaku, to możemy naprawdę dużo wyczyniać i nic się w takiej relacji nie stanie. No ale jeśli mamy nieodpowiedni znak zodiaku, to jakbyśmy się nie starali, to niewiele z tego wyjdzie, bo będą szukane przyczyny, dlaczego może nie wyjść. Nie, oczywiście nie mówię tego na podstawie własnych doświadczeń. Frank Zappa, Camarillo Brillo, utwór no sprzed 50 lat, ale cały czas potencjał twórczy Franka Zappy jest na tyle duży, że może inspirować pokolenie za pokoleniem za pokoleniem. Ale wejdźmy już troszeczkę w bliższe czasowo, chronologicznie klimaty. Za chwilę pewien utwór, ale zanim to nastąpi, widzę pewien również ruch w mediach społecznościowych. Bardzo się cieszę, że Państwo piszą. Pan Krzysztof, pan Adam. Pan również pewien spieklisk, bardzo, bardzo fajnie, bardzo lubię tę aktywność. I cóż, bardzo też dobrze, że nie w 100% mężczyźni dominują tutaj pod moimi postami, pod postami audycji. A właśnie, a propos nie mężczyzn, czyli kobiet w tym przypadku, jest pewna twórczyni, nazywa się Ela Minus. Niesamowite, że można taki minus samemu sobie postawić. I bardzo dobrze. W utworze Mega Punk za chwilę pamiętam Mega Punka i to będzie chyba... Nie wiem, czy to nie będzie kolejny raz, gdy opowiadam tę anegdotę, kiedy na pewnym skłocie we Wrocławiu widziałem punka, który miał tak wielkiego czuba, tak bardzo postawione włosy na cukier, czy też teraz może są bardziej profesjonalne środki. Te włosy były tak długie i były takim grzebieniem, że musiał on obniżać postawę swojego ciała, kiedy przechodził z jednego pomieszczenia do drugiego, dlatego że czub nie mieścił się we framudze. To taka mała anegdotka. I uwaga, dziś jest 1 kwietnia, mogę sypać anegdotami, więc proszę zatkać uszy. Ela Minus i Megapunk. Quiet. We're afraid. No cóż, no brzmi to właśnie właściwie. Dla naszych nocnych spotkań chyba przyzwyczaiłem jednak do pewnego brzmienia, które mi również jest bliskie. I muszę przyznać, że zaczynając już ponad nie wiem ile lat temu, 2 czy 3, chyba 3 lata temu, nie sądziłem, że można odkrywać co tydzień tyle świeżej, nowej muzyki, a jednak da się. I to jest kolejna kwestia, to jest kolejna myśl i kolejny powód, dla którego twierdzenie, że tacy jesteśmy, na ile nas sprawdzono i tak naprawdę sytuacje nas tworzą, jest prawdziwe, bo niezależnie od zadania, którego się podejmujemy, no czasem coś może wyglądać dosyć niedostępnie, dosyć trudno, a potem zaczynamy to robić i sami nie wiemy, kiedy stajemy się w tym, no przynajmniej w pewien sposób, biegli. Ela minus Mega Punk to już było. Państwo piszą, pan Paweł, bardzo mi miło, pan Zbyszek również, mam kontakt mailowy, również bardzo mi miło. Tak, będą jakieś polskie utwory, na przykład ten, czyli trochę hip-hopu, owszem, ale dosyć klimatycznego. W tej chwili wiem, że wszyscy, wszedł pewien utwór hip-hopowy, niejakiego Maty. Część ludzi się zachwyca tym utworem. Może ja to zostawię. Może albo mówić dobrze, albo w ogóle. Także zostawię. Nigdy jakieś rzeczy, które napędzają ego, które mówią o tym, że ja jestem najlepszy i jest super i w ogóle wszyscy o mnie mówią. Nie, jakoś to nigdy do mnie nie trafiało. Także dlatego zamiast tych najnowszych rzeczy grupa, dla mnie bardzo dobra grupa Syny, a raczej skład Syny w utworze Babcia. I to są właśnie moje klimaty. Syny, ciągle dziwne sytuacje, w których serce pęka, pęk, ciężko okumację. Cała kasa na leki kumasz, gdzie ją wydać, patrz, zielony krzyż tu masz. Cienko, czoło przecieram ręką, nie znam nikogo, co by miał miękko. Do babuli wyciągają ręce, ale po to by wziąć od niej jeszcze więcej. A babula chyba dobra w koszykówę, bo ma odnoszenia czyszkich siatek, ręce długie. Syny, wnuki, prawy geronto, podłoga matowa jest, bo nie ma fronto. Łyżeczka dzwoni w szklance, herbacie szum w aparacie. Cicho ktoś idzie, się boję, nie otwieram. Wyszy się, a już będzie muka. W radio koronka, cicho szepty, nie mam dzwonka. Ktoś puka, czekam na listonosza, czekam na wnuka. Mleko, chleb, mieszkanie, geronto, getto, saladrej, stąd. Kolejna koronka, finito, amen. Nad głową wisi RTV, abonament. W głowie szum, zamęt, serce nie kamień. Czysta kartka, to mój testament. Telewizja mówi, że jest na życie polisa. Hipoteka uspanego lisa. Ponoć to bez ryzyka. Obraz zanika, prawa technologia, gówno warta. No i mam grzech, babcia ty taka uparta. Nie pamiętam imion tych królów trzech. K plus M plus B. Od kredy drzwi, od kredy ręce. Zabierz mnie. właśnie takie dźwięki. Eksperymentalne nieco, chociaż to niby hip-hop, bardzo lubię. Dźwięki eksperymentalne w stylu Eugeniusza Rudnika chociażby. No to jest to, co wyzwala wyobraźnię, pozwala kreacji wejść na jeszcze wyższy poziom, a to była Świnoujski skład Syny z utworem Babcia. No dobrze. Piszą Państwo cały czas, bardzo mnie to cieszy. Jest troszeczkę maili dzisiaj więcej, to jest ciekawe. A ja chciałbym właśnie zadać temat. A propos utworu, który za chwilę pojawi się na antenie, bo to znów będzie muzyka elektroniczna, ilustracyjna, to będzie muzyka filmowa i tak, to będzie znowu Vangelis. Vangelis i z tego samego filmu. Umówmy się, no. Po prostu, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o film, to jest jeden z lepszych filmów, które kiedykolwiek zostały zrobione. Łowca Androidów, potem Łowca Androidów. Niedawno wyszła nowa wersja 2049. No, rzeczywiście troszeczkę inna niż pierwsza część, troszeczkę w innej kolorystyce nawet. Natomiast chciałbym, a propos utworu, który za chwilę usłyszymy, nadać pewien temat, a tym tematem jest pytanie. Utwór będzie miał tytuł Tales of the Future. Vangelisa, oczywiście on pochodzi z filmu Łowca Androidów, tenże utwór. A moje pytanie brzmi: jak Państwo wyobrażali sobie przyszłość, wyobrażali sobie te lata 20. XXI wieku? Ja jako dziecko pamiętam, że taką magiczną granicą, pewnie dla wszystkich był rok 2000, ale kiedyś zaczęliśmy się do niego zbliżać, to nagle okazało się, że praktycznie nic się nie zmienia, oprócz cyferki i pewnych problemów milenijnych, jeśli chodzi o komputery, jeśli chodzi o systemy. No właśnie, a ten 2020, o, to było coś. Ach, tak, czy latające samochody, czy wirtualna rzeczywistość, czy rozszerzona rzeczywistość w ogóle. Cichy, bezszelestny, ekologiczny transport publiczny. Ja sobie to wyobrażałem jako takie pewne skupiska ludzkie pod takimi wręcz szklanymi kopułami, połączone koleją magnetyczną, taką w stylu Shinkansen chociażby, które funkcjonują, a między tymi kopułami, między tymi pięknymi miastami, które są w pełni ekologiczne, rozciąga się dziki las. Piękna przyroda, nietknięta ręką człowieka, dlatego że ludzie komunikują się nawet nie tyle przez drogi, co przez po prostu jakieś statki powietrzne. No nic z tego nie doszło do skutku. Mamy coraz większą liczbę ludzi. W tej chwili to naprawdę skok jest logarytmiczny, skok jest potęgowy. Codziennie przybywa mnóstwo ludzi. Ja za chwilę zajrzę do pewnych statystyk. No i to nie wygląda tak, jak miało wyglądać. A jak sobie Państwo wyobrażali ten 2020, czy też już teraz 21 rok? Być może melodia Vangelisa Tales of the Future pozwoli pomóc wydobyć te obrazy. العروسة وأمي I co, pomogło? Mam nadzieję, że tak, że ten utwór pomógł nieco w roztoczeniu sobie retrowizji przyszłości, czyli wizji przyszłości, którą mieliśmy w przeszłości. I pytanie, jak to się ma do teraźniejszości? A ja powiedziałem o odwołaniu się do pewnych twardych statystyk, twardych liczb, bo oto w tej chwili na Ziemi jest ponad 7,5 miliarda ludzi, zbliżamy się do ósemki, a jeszcze w roku 70 było ludzi ponad 3,5 miliarda, a zatem od roku 70 dwukrotnie zwiększyła się liczba ludzi. Przez 50 lat podwoiliśmy swoją obecność na planecie Ziemia. No i cóż, zamiast tych pięknych nauk, pięknych osiedli, na których, w których kwitnie nauka, bardzo wyrafinowana nauka, wszyscy są szczęśliwi, no to mamy troszeczkę wizję z filmu Zielona Pożywka. Był kiedyś taki film, w którym właśnie ogromna liczba ludności na Ziemi przysparzała ogromnych problemów. Nie mówię, że zmniejszenie liczby ludności jest jakimś rozwiązaniem, ale być może powinniśmy mądrzej troszeczkę zachowywać się na Ziemi. A jakie były Państwa wizje przyszłości? Proszę pisać, jakie były Państwa wizje 2020 roku. A propos ludzi, no to cóż, pora otworzyć stoner rockowy kącik w annałach Migały. Będzie to sprawdzony utwór. To będzie King, Glizzard and Lizard Wizard w utworze People Vultures. Ludzie sępy. Yeah. skomplikowane struktury melodyjne, jak również nieco psychodeliczny klimat, to wyróżnik grupy King Lizard and Lizard Wizard. Grupa, choć gra tak, jakby była wycięta z połowy lat 70., to grupa praktycznie współczesna. Polecam również ich teledyski, które no nie ustępują poziomem skomplikowaności, ale też oryginalności, skomplikowania, oryginalności i swego rodzaju humoru, jak również absurdalności. Polecam wideoklipy tej grupy King Lizard, Lizard Wizard. A teraz już płynnie przejdźmy do pewnego, no cóż, takiego bardziej wyidealizowanego obrazka. Jest pewna grupa, która została mi podesłana przez pana Jacko, któremu bardzo serdecznie dziękuję, bo rzeczywiście jest w tym wszystkim jakaś idylliczność, jakieś wytchnienie. Chociaż dzisiejszy dzień i pogoda, z którą mieliśmy przynajmniej w środku kraju do czynienia dzisiaj, no pozwala mieć pewną nadzieję. To ciepłe powietrze i ten ciepły wiatr przywodzi na myśl te miłe chwile, które można, te miłe rzeczy, które można robić przy dobrej pogodzie, te miłe widoki, które się otwierają i być może również miłe widoki mentalne. Dlatego, żeby utrzymać nas w takim dobrym nastroju i w nastawieniu na to, co dobrego może się zdarzyć, propozycja od pana Jacko, Beach House z utworem Myth. Beach House i Myth to propozycja od pana Jacka. Bardzo serdecznie dziękuję, bo ta audycja, ten program jest współtworzony. Ja jestem człowiekiem bardzo inkluzywnym i zapraszam wszystkich do słuchania i do współtwarzania. Jesteśmy w tym razem. Absolutnie tak i tak właśnie zostanie. A jednym z takich też w moim odczuciu bardzo pozytywnych ludzi jest Piotr Gutkowski, zwany Gutkiem, wokalista między innymi zespołu Indios Bravos. Piotr był w wielu składach i zawsze jedna rzecz tutaj bardzo mi się rzucała w oczy, że zawsze promieniował i promieniuje nadal, bo przecież żyje dobrą energią. Ale żeby to Państwu uzmysłowić, może nie każdy jeszcze to czuje, chciałbym zaprezentować z okazji jego urodzin, które były w poniedziałek. Nie powiem również, których. Widać, że Piotr trzyma się bardzo dobrze. Utwór zespołu Indios Bravos pod tytułem Pom Pom i z tego tekstu ja również coś dla siebie wyciągam. Indios Bravos, Pom Pom, teraz. No cóż, wokaliza godna pana Lichtmana z Hot 16 Challenge. Pan Lichtman to były członek grupy Trubadurzy, a Hot 16 Challenge było kiedyś, to było kiedyś takie wyzwanie. Tam chodziło o dofinansowanie medyków, czy też wsparcie medyków. Pamiętam, mnóstwo osób się w to zaangażowało, natomiast pan Lichtman no, zrobił to w ogóle na przekór wszystkiemu. Polecam nagranie w internecie. No właśnie, jest jak jest, a nie jak powinno być. Jeśli to się już przełknie, jeśli nastąpi akceptacja tego jest jak jest, to wtedy można coś z tym zrobić, bo jeśli cały czas trzymamy się tego, że nie akceptujemy tego, co się wokół nas dzieje, no to ciągle jest pewien rozdźwięk. A kiedy przełyka się tę żabę czasem, to być może zaczyna być lżej. Przynajmniej tak było w moim przypadku. A jeszcze chciałbym odnieść się do utworu wcześniejszego, grupa Beach House, utworu zaproponowanego przez pana Jacka, Beach House i piosenka Myth. Grupa pochodzi z Baltimore i zawsze Baltimore kojarzyło mi się z jakimś miastem gdzieś na północy Stanów Zjednoczonych. A to w ogóle nieprawda. Baltimore jest na północ od Waszyngtonu i rzeczywiście mieszkańcy tegoż miasta na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych rzeczywiście mogą z pełnym powodzeniem śpiewać o domku na plaży, dlatego że Baltimore i Waszyngton, te miasta są bardzo blisko siebie, są na wysokości południowych Włoch. Tak naprawdę, tak jak miasto Chicago jest na wysokości Rzymu, tak Baltimore i Waszyngton są jeszcze bardziej na południe. Ale to taka mała dygresyjka. A teraz wejdziemy może w takie troszeczkę dziwniejsze klimaty. Była kiedyś taka grupa w Polsce, nazywała się Eva Braun. Ci muzycy najpierw publikowali w tak zwanych niezależnych wydawnictwach. Było kiedyś ich i chyba do tej pory jest coś takiego, wydawnictwa niegłównego nurtu, takie jak Kukuryku czy Antena Krzyku. Czy też Nikt Nic Nie Wie. Również było, a być może nadal jest takie wydawnictwo. A potem ci artyści też grali w zespole Mapa. I ten zespół bardzo, bardzo, bardzo cenię. Ze względu po pierwsze na pewne kompozycje instrumentalne, a po drugie ze względu na tytuły utworów. Jednym z takich tytułów, dość frapującym, myślę, jest Nie musimy tego robić, chyba że chcesz. I to powinno w ogóle być mocno przy różnych aktywnościach. Dokładnie. Nie musimy tego robić, chyba że chcesz. Każdy niech interpretuje to po swojemu, a tutaj widzę, napływają odpowiedzi a propos wizji przyszłości 2020. Za chwilę jedną z takich odpowiedzi zacytuję. Tymczasem zespół Mapa. Co? Nagrywam już. No to nie wiedziałem. Graj. We'll be right back. Ach, jak to wchodzi. Bardzo mnie dobrze łachoczą tego typu dźwięki. Mapa, nie musimy tego robić, chyba że chcesz. Ja ciągle szukam tego typu dźwięków i czasem na nie natrafiam, choćby jak w przypadku zespołu Kilimanjaro, Dark Jazz Ensemble, czy też Boren and the Club of Gore. A jeśli Państwo mają w zanadrzu, wiedzą, gdzie można spotkać podobne brzmienia, proszę napisać albo w mediach społecznościowych, albo na annaly@polskieradio.pl. Ja tę pocztę odbieram i przesłuchuję, bo bardzo spragniony jestem twórczości, którą choćby uprawiał swego czasu Kazik z Mazolem, z Arrhythmic Perfection. I to był chyba cały album Mózg nie jest w głowie. A to jest też inna kwestia, czy mózg, czy nasza świadomość jest tylko w naszym mózgu, a może mózg jest tylko odbiornikiem świadomości, która jest gdzieś poza czasem i przestrzenią, albo w dodatkowym wymiarze przestrzeni. Dobrze, może przestanę o tym mówić, bo sama moja świadomość zaczyna się zakręcać w pewną fajną, ale dziwną stronę. Tak jak zapowiedziałem, chcę teraz przeczytać jedną z propozycji tego, jak Państwo wyobrażali sobie rok 2020. Dostałem maila od pana Mariusza, który to pan Mariusz był pewien, że w 2020 roku będziemy już rutynowo odbywać loty na Księżyc i też loty ku innym planetom Układu Słonecznego. No właśnie, w latach 60., 70. zdawało się, że ten rozwój, ten postęp jest nie do zatrzymania i że te pierwsze nieśmiałe loty na Księżyc, wręcz zawodowe również, ale również załogowe loty na Księżyc, których się wtedy podjęto, których dokonali Amerykanie i trzeba im to przyznać, to już potem będzie rutyna. Potem się okazało, że niekoniecznie, że to wszystko się zatrzymało. Być może zatrzymało się to razem z rywalizacją supermocarstw, ale mamy teraz nową rywalizację supermocarstw. Chiny dość odważnie eksplorują przestrzeń kosmiczną, ba, niektórzy geopolitycy mówią o tym, że przestrzeń kosmiczna będzie nowym, tak jakby oceanem, tak jak mamy oceany i marynarkę na Ziemi, tak przestrzeń kosmiczna jest nowego rodzaju oceanem i będą tam nowego rodzaju marynarki i ten, kto będzie kontrolował przestrzeń kosmiczną, tak naprawdę będzie kontrolował całą planetę. No rzeczywiście ma to sens i ma to logikę. O, no rzeczywiście polecieliśmy dosyć wysoko, a zatem przydałby się utwór, który to wszystko odzwierciedla. Tak myślę, że dobrym utworem będzie, o, żeby jeszcze dodać temu wszystkiemu sosu, dodać temu wszystkiemu pewnego eliksiru i płynu. Grupy już sprzed 50 lat, ale ten rodzaj grania jakoś mało się starzeje. Grupa Open Mind i utwór pod tytułem właśnie Magic Potion. My soul, I feel fine. there's a different world up here.